wcześniej w utworze Mea Culpa rozgniewany rozmówca korespondentował z politykiem. Obaj są niezidentyfikowani i ta informacja pojawia się na płycie. Niezidentyfikowani, ponieważ ich, znaczy te głosy zostały nagrane z audycji radiowej, a było to w jakiejś audycji w lipcu 79 roku w Nowym Jorku. No i na samym wstępie America is Waiting to już fragmenty też audycji zarejestrowanej z kolei w kwietniu 80 roku w San Francisco. Piękna historia, po której można sobie krążyć z utworu na utwór, poznając te wszystkie smaczki i szczegóły, czego oczywiście nie można zrobić słuchając muzyki powietrznej, czyli muzyki publikowanej w plikach albo po prostu w serwisach streamingowych. Tam takich informacji szczegółowych raczej znaleźć nie można. Oczywiście jest podany rok, wytwórnia i tak dalej, ale już takich szczegółów nie ma. Zresztą muzyka samplowana trochę się zwinęła i tych sampli jest coraz mniej w poszczególnych albumach, co przekłada się często na jakość artystów, którzy z sampli na samplach zbudowali swoją karierę. Tak jak na przykład DJ Shadow, który, cóż tutaj dużo mówić, jego dwie ostatnie płyty to jest jakaś jedna wielka porażka, jak dla mnie. Właściwie są to szkice do poszczególnych kompozycji. Obawiam się, że Shadow już chyba nie powtórzy swoich sukcesów z początku wieku, no i z lat 90. Całe szczęście mamy te wcześniejsze płyty. Możemy ich słuchać i delektować się tą muzyką opartą na skrawkach. Mówiłem, że dziś będziemy spoglądać na płyty winylowe z różnych stron, no bo tak. Po pierwsze zaprezentowałem artystę, który stworzył pierwszą w historii płytę, pierwszy album zbudowany tylko i wyłącznie na skrawkach. Przed chwilą usłyszeliśmy fragmenty płyty, w której po raz pierwszy wykorzystano sample. Przydałoby się coś znowu po raz pierwszego, ale nie wziąłem. Nie wziąłem tego nagrania. A myślę tutaj o pierwszym zarejestrowanym skreczu, czyli mamy znowu do czynienia z winylem jak najbardziej. To kompozycja Grandmastera Flasha, The Adventure of Grandmaster Flash of the Wheels of Steel z roku 1981. Później sukces skreczu, czyli tego przesuwania winylu w przód i w tył, powtórzył Herbie Hancock na swoim sztandarowym utworze z tamtej epoki, utworze Rocket. I tak to się wszystko pięknie toczyło. Zaczęły powstawać wytwórnie jak Moax, w której publikował Shadow, ale też bliska mojemu sercu wytwórnia Ninja Tune, w której z kolei publikował DJ Food. I tak po 12 calach zmniejszamy promień i słuchamy muzyki z 10. A Dub Plate of Food i DJ Food w programie trzecim. Thank you.

cudzej twórczości i publikując ją na swoich płytach. Przypomnę, że to był też czas Skalpela, tych pierwszych dwóch pięknych albumów, po których ich twórczość znacznie się zmieniła. A to dlatego, że właśnie już dziś te sample nie są tak wyraźne, jak wtedy, kiedy powstawały te dwie pierwsze płyty, głównie bazujące na skrawkach z płyt publikowanych w ramach Polish Jazzu, serii Polish Jazz. Ostatnio rozmawiałem z jednym z dżentelmenów podczas rejwowej imprezy właśnie o tej serii, no i mówi, że ma wszystkie płyty Polish Jazzowe, dumny on z tego, że taki zbiór w jego domu. A ja na koniec zapytałem, a zeróweczkę masz? I zapadła cisza. A zeróweczka to przecież Go Right Kurlewicza z czasu, kiedy zdaje się Gomułka nie zarządził jeszcze, żeby winylu było tak mało w tym winylu, no i to były pierwsze 5-6 płyt naprawdę doskonale naciętych, z bardzo dobrą gramaturą tego winylu, no i te płyty są dziś bardzo drogie. A jeśli chodzi o ceny, no to mam jeden taki tytuł, a przy okazji piękne nagranie, które dziś przedstawię, za które trzeba zapłacić naprawdę fortunę, jeśli się chce posłuchać tej kompozycji z płyty winylowej. Zanim jednak, proponuję jeszcze jeden utwór Fuda zatytułowany Cooking. Ten tytuł zresztą przypomina mi o wczesnych płytach Milesa Davisa i tutaj znowu mógłbym pójść w stronę rozkwiniania twórczości i wpływu twórczości Milesa na sampling, bo przecież też można powiedzieć, że w pewien sposób używa się dzisiaj take'ów po Milesie, wklejając je w nowe utwory, ale to już zupełnie inna historia. Wróćmy do pana Fuda, DJ-a Fuda. We'll be right back. Cooking i DJ Food w programie trzecim z nagrania, które można znaleźć na 10-calowym winylu opublikowanym w wytwórni Ninja Tune w roku 2000. A przede mną epka, ale już 12-calowa. Pewnie pan Zbyszek się ucieszy się, ponieważ będzie to utwór Johna Lennona i pana Paula McCartneya, którzy, jak wiadomo, są autorami m.in. kompozycji Come Together. Come Together w roku 2017 w ramach właśnie święta Record Store Day został opublikowany winyl, na którym widnieje pierwsze nazwisko Gary Clark Jr. oraz Junkie XL. Come Together. To oczywiście wersja stworzona do filmu, ale ta do filmu to trwała raptem 3:14, a przed nami będzie wersja ponad 6-minutowa. Wersja, której nie powiem, że nie można znaleźć w sieci, ale trzeba się, zdaje się, troszkę namęczyć, żeby właśnie ten ponad 6-minutowy utwór, cover znaleźć. Cover wydany w roku, przypomnę, 2017 w ramach Record Store Day. Yeah. Come Together, czyli utwór wydany w roku 2017 w ramach Record Store Day. Ta wersja, ten cover, bo to przecież oryginał oparty na kompozycji Beatlesów. Tutaj w wersji Gary'ego Clarka Juniora i Junkiego XL. A przed nami utwór współczesny, oryginalny, że się tak wyrażę. No i kilka słów na temat płyt winylowych, które można było pewnie dzisiaj znaleźć, kupić, a może wymienić się z kimś? Jeśli chodzi o płyty winylowe, te, o których myślimy, to znaczy, jeśli myślimy o płycie winylowej, no to pewnie przychodzą Państwu do głowy myśli o okrągłym, analogowym, pięknym brzmieniu. Takich płyt jest stosunkowo mało, a w stosunku do tego, co można znaleźć na rynku. Myślę, że tych dysków jest około 5%, jak nie mniej. Są to płyty przede wszystkim nagrywane przez zespoły, które po prostu mają pieniądze i mogą sobie pozwolić na rejestrację swojej muzyki po pierwsze przez mikrofony, po drugie przez analogowe stoły, albo posiłkują się taśmami matkami z przeszłości i na nowo wydają płyty, albo po latach dopiero wydają płyty nagrane wcześniej bez udziału komputera. To po pierwsze, więc żeby się o tym dowiedzieć, trzeba poczytać, czy dany artysta rzeczywiście nagrywał i tworzył bez udziału komputera. Po drugie, żeby jakość płyty winylowej była dobra, audiofilska, należy odrzucić wszelakie picture dyski, to znaczy takie winyle, na których są zrobione zdjęcia, kolory. Zresztą te kolorowe płyty również obniżają jakość dźwięku, zatem w tym przedziale polecam kupowanie płyt standardowych, czarnych bądź mocno brązowo-rudawych, rdzawych w takim kolorze. Również tłoczone są te dobrej jakości płyty winylowe. I ostatnio mówi się o tym, że najlepszą jakością, jeśli chodzi o właśnie uzyskanie dźwięku z winylu, to są płyty przeźroczyste. Dobrze byłoby, żeby taka płyta winylowa była wytłoczona, a później mająca wskazówkę do odtwarzania na 45 obrotach na minutę, żeby nie ważyła 180 gramów, bo to jest również chwyt marketingowy, tylko standardowo 120 gramów, a dla takiej 100% pewności po prostu należałoby kupić płytę z epoki. Z pierwszej połowy lat 80. i wstecz, lata 70., oczywiście lata 60. Później zaczyna się problem, bo po pierwsze są to płyty bardzo drogie, te z lat 50., po drugie trudno znaleźć taką płytę w dobrym stanie, więc pewnie więcej smażenia niż samej muzyki. To wszystko, rzecz jasna, należy posłuchać na przyzwoitej jakości gramofonie. Nie plastikowym adapterze, tylko gramofonie. Gramofonie, który jest podpięty do wzmacniacza przy pomocy cinch, a nie przy pomocy kabla USB. No i to takie może podstawy. A jeśli kupują Państwo te płyty używane, to po pierwsze, idąc na takie stoisko, trzeba zobaczyć, czy ona jest trzymana w pionie, czy w poziomie. Oczywiście interesują nas tylko te stojące na sztorc. Trzeba później zobaczyć, czy ktoś nie robi sobie z nas jaj. Pamiętam taką historię, Wojciech Mann kiedyś opowiadał, że pastował płyty pastą, żeby było widać, że one takie ładne są, i prostował między szybami w oknie. Były takie historie. Dobrze, już może nie będę wracał. W każdym razie handlarze płytami mają to do siebie, że są cwani i trzeba uważać, czy taka płyta też przypadkiem nie jest podkręcona za bardzo. No i cóż, to takie podstawowe informacje dla Państwa. Warto również zobaczyć, czy label, czyli ta etykieta w środku zawiera nazwę firmy, czy to nie jest white label, czy to nie jest jakiś bootleg, bo z tymi bootlegami też różnie bywa. Jedne mają dobrą jakość, inne niekoniecznie. No a w ogóle kupowanie płyt, czy to kompaktowych, czy to winylowych, trzeba o tym pamiętać, ma to do siebie, że te fizyczne nośniki bardzo dobrze wspierają artystów, ponieważ muzyka słuchana w streamach i tego typu powietrznych wynalazkach, no cóż, najczęściej większość kwoty trafia do dystrybutorów, a nie do artystów. Tak więc, czy ta płyta rzeczywiście jest analogowa i okrągła, czy nie, to można zostawić czasem na drugim planie, bowiem kupując jakąkolwiek, no to po prostu wspieramy artystów. Przed nami utwór The Surveyor, utwór korespondujący z twórczością grupy Pink Floyd, ale powstały już w XXI wieku, stworzony przez dżentelmenów działających sobie w wytwórni Claremont 56, bardzo niszowej, ale bardzo zacnej oficynie, która głównie stawiała na płyty winylowe. Coś ostatnio chyba niezbyt dobrze dzieje się w tym labelu, ale kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt albumów zostało opublikowanych właśnie nakładem tej brytyjskiej niszowej oficyny. The Surveyor w programie trzecim. Yeah. Utwór korespondujący z płytą The Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd. Myślę sobie, że głównie po tym biegu tej osoby, tej kobiety można tak wnioskować, ale też owa kompozycja The Surveyor koresponduje, myślę sobie, z twórczością The Doors. The Surveyor z wytwórni Claremont 56, czyli labelu, niszowego labelu brytyjskiego, który specjalizuje się w publikowaniu muzyki na płytach winylowych i nagrywaniu jej w sposób analogowy. Na zakończenie znowu jakiś pik, to znaczy mieliśmy już kilka nagrań pierwszych sampli, pierwszych, mówiłem też o pierwszym zarejestrowanym i opublikowanym na winylu Scratchu. No to teraz może o płycie najdroższej, którą sobie mogę wyobrazić, bo ten album kosztuje, drodzy Państwo, jest wyceniany na 2600 euro. To jest jedna płyta winylowa, a tak dlatego jest wyceniana, ponieważ był tylko jeden nakład, a to z tego powodu, że ci znani muzycy nie chcieli, żeby było wznowienie, ponieważ nie uważają, że ten album powinien wchodzić w skład dyskografii ich zespołu. A myślę sobie tutaj o grupie Kraftwerk i o tym, co się stało przed Kraftwerk, bowiem pod koniec lat 60. funkcjonowała wytwórnia Organizacion i tam właśnie należy szukać początków grupy Kraftwerk. Było to w połowie lat 60. i wtedy to urodzony w 1946 roku Ralf Hitter i młodszy o niespełna rok Florian Schneider Esleben poznali się podczas letniej Akademii Jazzu. Do spotkania doszło dzięki innemu muzykowi, Eberhardowi Kramenowi, w którego to zespole Peace Off grał Peace Off? Grał właśnie Schneider. A że Schneider i Hitter pochodzili z zamożnych rodzin, dzięki czemu na przykład Florian mógł sobie pozwolić na bogatą kolekcję fletów, w tym również tych najdroższych, no to właśnie na tej płycie, na płycie Organizacion, słychać flet, słychać Hammonda, czyli instrumenty, które nie pojawiały się w późniejszej twórczości elektrowni. I tak w roku 70 została opublikowana płyta zespołu Organizacion, czyli no, zespołu, który poprzedzał Kraftwerk, z tytułową kompozycją Tone Float. Całość dziś, jak wspominałem, bywa wyceniana na 2600 euro. I tym nagraniem mówię Państwu do usłyszenia. Pięknym, transowym, eksperymentalnym, psychodelicznym nagraniem mówimy Państwu do usłyszenia. Audycję zrealizowała Ela Różycka, ja nazywam się Michał Morgański. Usłyszymy się za tydzień w potrójnym paśmie przenoszenia. Teraz eksperyment, a to za sprawą, ono właśnie już słychać, zespołu, który dał początek grupie Kraftwerk. Kłaniam się nisko, życzę dobrej nocy. Thank you. Thank you. Autopromocja. W kwietniu w Trójce autorki czytają swoje utwory. Od najbliższego poniedziałku. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja